szárnyaira vett a vágy. És nem mondhatok neked más, a remény soha fel ne ad, ha egy veted még hideg ágyamat.